пошукі свайго выраю. Успаміны парламентарыя, мовазнаўцы, першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскага. Чытае аўтар. Калі б мне зараз запыталі, што мне найбольш запомнілася і ўразіла ў Нямеччыне і на захадзе ўвогуле, я перш за ўсё узгадаў бы не чыста палітычныя і не побытавыя рэчы. Дакладней, побытавыя таксама, але тыя, што выходзяць, я б сказаў, на сацыяльна-псіхалагічны ўзровень, ці нават больш, на гісторыю духу і так званую метагісторыю, дзе важней не факты, а само ўспрыманне жыцця. Гэта перш за ўсё адчуванне неперапыннасці часу, нязменны рытм жыцця, захаваныя старыя пабудовы, могілкі. Няма апакаліптычнага адчування, што вось раптам нешта здарыцца і ты можаш зваліцца ў яму. Тут чалавек, як сацыяльная асоба, ведае, што ёсць пэўная сацыяльная сіла, якая абароніць цябе на законных падставах. І гэта пры ўсёй дынаміцы падзей сацыяльных праблемаў. Нямеччына утульная краіна. Час тут працягнуўся, фігуральна кажучы, ад рымлянаў да Міхаэля Шумахера. Вось іду я па вузкіх вулках Бад Годэсбергу, маляўнічым прадмесці Бону, у накірунку Рэйна. Прыватная вуліца, Прыватштрасе, дзе мы жывем з жонкай, называецца Альбертус Магнус Штрасе. Яна маленькая, можа метраў 200 даўжыні, уся зарослая акуратна пастрыжанымі дрэвамі і кустамі. Назвы большасці з іх я не ведаю. Альбертус Магнус ведаю. Альбертус Магнус – адзін з самых вядомых філозафаў-схалястаў. Памёр у 1280 годзе. Паслядоўнік Арыстоцеля, настаўнік Томаса Аквінскага. У нас часцей кажуць Фома Аквінскі. Па дарозе да Рэйну каплічка і могілкі. На могілках можна вывучаць гісторыю ад ранняга сярэднявечча і да нашых дзён. Тут спачывае і кантар касцёла, што побач. Памёр 1,5 стагоддзя таму. Каля старога касцёлу робіць прыбудову пад мадэрн. Мусіць, каб прывабіць моладзь. На гэтых жа могілках супакоіліся душою ў 1945 годзе два амерыканскія салдаты. Пэўна ж тады ворагі нямецкага народу. На падыходзе да Рэйну руіны рымскіх лазняў-тэрмаў і адпаведная таблічка. На вялікіх дрэвах таксама таблічкі з назвамі на лацінскай і нямецкай мовах. І ўзрост дрэваў таксама ёсць. Рука не падымаецца пакрыўдзіць такое дрэва. Канешне, наша вуліца і прылеглая тэрыторыя не прамысловы раён. Тут жыве сярэдняя класа. У накірунку Рэйна сустракаюцца і сацыяльныя дамы, дзе шмат жыве эмігрантаў. Але вось ідзеш на ранішні шпацыр, калі вуліцы яшчэ пустыя, сустракаеш прычасаную, дагледжаную фрау ці не маладога, але жвавага бюргера з сабачкам. Абавязкова цябе прывітаюць з ветлівай усмешкай, калі ты нават сам не збіраешся гэтага рабіць. І ты сам усміхаешся, і на душы робіцца так добра. Абсалютна, як некалі ў нас у вёсцы, віталіся з незнаёмым чалавекам. Дзень добры, дзядзька. Кантынуум пастаянства, які для нашай ментальнасці часам пераходзіць у маркотную аднастайнасць, тут падмацоўваецца яшчэ асаблівасцямі прыроды і надвор'я. У паўднёвай Нямеччыне, напрыклад, няма рэзкай мяжы, як некалі было ў нас, паміж вясной і летам, восенню і зімой. Калі б Максім Богданович жыў тут, ён бы не напісаў «Здароў, марозны, звонкі вечар». Набліжэнне да чалавека і стварэнне настрою канфармізму і задаволенасці дасягаецца праз разумную, я б сказаў, людскую арганізацыю. Вось едзем мы з жонкай сустрэць Новы год у Розенгайме, сямейным маёнтку жонкі нямецкага амбасадара ў Беларусі спадара Альбрэхта. І наш вагерка Франца Йозефа Штрауса, баварскага прэм'ера, ўжо нябожчыка. Едзем цягніком, бо ў канцы тыдня ехаць аўтамабілем рызыкоўна, можна засесці надоўга ў стаўку. Так званая аўтамабільная пробка па-нямецку называецца «штау» – «ставок». тое, што стаіць, не цячэ. Едзем комфортна ў першай клясе цягніком Бонн-Мюнхен. Цягнік спазняецца хвілін на 30, а мы яшчэ павінны перасесці на іншы, Мюнхен-Розенхайм. У Розенхайме нас чакаюць, каб завесці ў мястэчка Рот-Ам-Ін, дзе і знаходзіцца маёнтак. Гэта ўжо зусім побач з Альпамі. Настрой трывожны, як дабірацца далей ад Розенхайма. Перапынак паміж цягнікамі усяго 10 хвілін, а мы спазняемся аж на 30. А я, на няшчасце, забыў хатні тэлефон спадара амбасадара Альбрэхта. І тут адбываецца цуд. Чуем аб'яву. Увазе пасажыраў цягніка Бонн-Мюнхен. Просім вас не хвалявацца. Для вас арганізаваны дадатковы рэгіянальны цягнік на Розенхайм. Каля выходу з вагона вас будуць чакаць нашы праваднікі з таблічкамі суправаджэння на дадатковы розенхаймскі цягнік. Ну як тут не адчуваць сябе камфортна і не любіць уладу, якая табе сапраўды служыць? Як не галасаваць за баварскіх хрысціянскіх дэмакратаў? Вы на хвалях Радыё Свабода, свае ўспаміны чытае Пётра Садоўскі. Тут яшчэ адзін арганізацыйны цуд. Пасля 19 гадзін білет на цягнік каштуе ў два разы танней. Цягнік так і называецца «Guten Abend Zug» – «Цягнік добры вечар». Чаму танней? У госця чыгункі, у немцаў пасажыр называецца «Fahrgast» – «Госць». Увечары з'яўляюцца побытавыя складанасці – цёмны час, пратэрмінаваны сон, турботы блізкіх і гэтак далей. Такім чынам адносіны чыгунка-пасажыр як бы персаніфікаваныя. Аднак перавагі сістэмы нельга пераносіць на асобы. Як у нас, так і на Захадзе можна сустрэць авантурыстаў і жулікаў. Пратэстанцкая працоўная аскеза ва ўмовах канкурэнцыі, картэзіянскі розум ды утульны заходні гедонізм могуць нарадзіць такую пачвару, якая нам і не снілася. Сустракаліся мне такія сярод журналістаў, дэпутатаў, чыноўнікаў у фінансавай камісіі ТАСІС у Брусэлі і нават сярод актывістаў чарнобыльскіх ініцыятываў. Некаторыя сістэмныя асаблівасці захаду з фасаду нельга добра разгледзець. Я маю на ўвазе перш за ўсё так званы неакарпаратызм у адносінах паміж буйным бізнесам і прадстаўнічай дэзаканадаўчай уладай, прасцей кажучы, узаконены лабізм. Такое паступова ўвайшло ў нямецкае жыццё з канца 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Тое, што ў нас і апошні час у Расіі лічыцца злом і за што часам садзіць людзей у турму, там называецца рухавіком грамадства, захаваннем балянса інтарэсаў. Урады, парламенты, партыі, слугі маёмасных грамадзянаў, якія лічаць: «Мы годныя грамадзяне, выбралі вас, і вы нам мусіце служыць». Напрыклад, у Бундэстагу акрэдытавана 450 лябістаў, больш, чым журналістаў. Гэта высокакваліфікаваныя прафесіяналы, якія абараняюць інтарэсы найбуйнейшых банкаў ды карпарацыяў. Яны атрымліваюць праекты законаў, бюджэту, адкрыта працуюць з дэпутатамі. Усё гэта называецца public relations. У Берліне зарэгістравана 1800 лябісцкіх арганізацыяў, а ў Пацдаме афіцыйна працуе акадэмія, дзе ідзе падрыхтоўка экспертаў у справах лябізму і public relations. Не ўсім гэта падабаецца, ёсць крытыкі. Публічна гэтым пытаннем найперш займаюцца прафсаюзы і незалежныя выданні. Дакладней, вольныя журналісты, якія не залежаць ад аб'екту сваёй крытыкі. І вось атрымліваецца як бы такі цыркулярны душ. Навошта я пра гэта ўзгадваю? Мы зараз шукаем свой шлях, прымерваемся да чужых лекаляў. У нас ёсць шмат маладых, я б сказаў, палітычных пісьменнікаў, якім як бы ўсё зразумела. Але не ўсё так проста. Нашы неафіты ад палітыкі, што даволі слаба ведаюць жыццё, але добра чытаюць на замежных мовах, знаходзяцца пад уплывам, я б сказаў, моўна-зместавых стандартаў. І таму здараецца, трактуюць нашу рэчаіснасць паводле прачытанага. Трэба адрозніваць стандарты, якія гістарычна выцікаюць, прыблізна кажучы, са звычаёвага права. На ўсёй еўрапейскай прасторы, пачынаючы з 18-19 стагоддзяў, у палітэканамічнай сістэме паступова ўсталяваўся так званы прынцып «лес-эфер». Эта французская формула абазначае прынцып неўмяшальніцтва ўладаў у прыватны бізнес. Даслоўна ў перакладзе «не перашкаджаць рабіць, не перашкаджаць працаваць». На заключэнне адна дэталь пра Германію зблізу. Канешне, мінулая гісторыя часам муляе немцам. Так, у музеі нямецкай гісторыі ў Боне стэнд пра ўсходні фронт нашмат меншы, чым экспазіцыя пра Штауфенберга, які рыхтаваў замах на Гітлера. Новая генерацыя немцаў ужо слаба памятае рэаліі 30-40-х гадоў мінулага стагоддзя. Прыклад. Вынікі анкетавання, праведзенага ў сем'ях, гэта дадзеныя мінулага году з газеты «Дзіцайт». Дык вось гэтыя вынікі паказваюць, як дзядулі ды бабулі расказваюць унукам, што яны рабілі пры Гітлеры. І выходзіць, 26% немцаў дапамагалі пераследаваным, 13% былі актыўныя супраціўленцы рэжыму, 17% маральна падтрымлівалі ахвяраў і пераследаваных, 3% прымалі ўдзел у антысеміцкіх акцыях, і толькі 1% падтрымліваў рэжым. Цікавая статыстыка. Ось цікава, што будзем расказваць мы сваім унукам і праўнукам пра тое, як мы жылі і што мы рабілі ў свой час. Вы слухалі ўспаміны Пётра Садоўскага.